run to the fire. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Yena Dhauta Giraham Om Tam Vimalai Shaptavari Bhihi Tamascha Jnanajam Bhinnam Tasmai Paninaye Namaha Vakyakaram Varurutim Bhashyakaram Patanjalim Panini Sutrakaram Cha Pranatosmi Munitrayam Om Shanti Shanti Shanti Eu paisa mukh mein lagi hai ye mukh mein paisa le lago mukh mein paisa le nahi akhan सॉरी तो हमारा चरितार्थ सत्र पर समाहारी चल रहा था। आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ स्वागत है दूसरा अध्याय के प्रथम पाद में। और सूत्र था चरितार्थ सत्र पर समाहारी च की चरितार्थ विषय में चरितार्थ विषय उत्तर पदे च पर समाहारे अभिधेय च दिखवाची संख्या वाची से सुबंतम समनाधिकरण वाची न समझते सुबंते सब विकल्प न समझते थे तब कोषों से मासो भगवति। उसमें उदाहरण था पहला है कि पौर्वशाला ये हमने बना दिया था, ये बता दिया था ना जी, इसकी सिद्धि हो गई थी बालबोध जी, इसकी सिद्धि हो गई थी कि नहीं जी, वरुण जी पौर्वशाला तो सर हमने बता दिया था ना, ये हमने पौर्वशाला बना दिया था, बताया था ना पौर्वशाला पूर्वस्याम शालायाम भव पौर्वशाला अपरस्याम शालायाम भव अपरशाला बता दिया। अब आगे है पांच नापिति ही, पांच नापिति ही पंचानाम नापिता नाम अपत्यम, ये भी तत्कार विषय है। पंचानाम नापिता नाम अपत्यम इति पांच नापिति है, तो पांच नाइयों की संतान, अपत्य माने होता है संतान, तो पंचन आम और नापित आम और सहितार्थ विषय में यहाँ पर समास हो गया, फिर जो है सुपोधात प्रातिपदिक हो गया, फिर जो है प्रत्यय लोप प्रत्यलोप समान करना लोप प्रातिपदिक प्रातिपदिक पद के अंतिम जो नकार उसका लोप हो जाता है, तो नकार का लोप होता है तो पंच नापित हो गया और पंच नापित से जो है यहाँ प्रातिपदिकार इसके अधिकार में जो है ज्ञान प्रातिपदिकार तदिता प्रत्यय परश्चय इत्यादि जो है प्रत्यय परश्चय तो पहले ही है, तो प्रत्यय क्रम से चलेंगे ऐसे, तो प्रत्यय परश्चय ज्ञान प्रातिपदिकार तदिता समर्थनाम प्रतिपादवा सस्यापत्यम और इसमें जो अतय के षष्ठी समर्थात अदंतात् प्रातिपदिकात् अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे ईय प्रत्यय भवति, उससे ईय होता है प्रत्यय, इसका शायद पहले मैं बता दिया हुआ हूँ, क्योंकि अतः जो है सत्य का विशेषण है, इससे तंत्र विधि होगी, इससे अदंता षष्ठी समर्था प्रातिपदिका, तो अब जो है पंच नापित ये हो गया, इस स्थिति में जो है ये को मान करके पंच नापित की जो अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से अंग अधिकार में जो है तदिति से समाधि, तदिति इतने के परिणत अथवा क्या जिसके वृद्धि होती है, तो पांच हो गया, पांच नापित ईय को मान करके पंच नापित की अति भम से बहुत संज्ञा हुई है, बहुत संज्ञा होने से जैसे भक्ति के अधिकार में अंग से भक्ति के अधिकार में वर्णांतर वर्णांत बहुत के अंतिम जो अकार इसका लोप हो गया, तो तकार के तकार तो अकार का लोप हो गया, पांच नापित और ई अति जम कर दिए पांच नापिती असु आकर के पांच नापिती ये बनेगा। ये तथार्थ विषय में समाप्त हुआ। ऐसे ही तथार्थ विषय में एक और उदाहरण है यहाँ पर, पंच कपाल मैंने पंचसु कपालेषु संस्कृतः, पंच जो कपाल है, पांच जो कपालो है उसमें रखे रख के पकाया हुआ जो क्रोड़ास है, जो चावल का होता है बनाया हुआ, चावल को बनाने की क्रोड़ास संज्ञा है, तो पंचसु कपालेषु संस्कृतः पांच कपालों में संस्कृत, पांच कपालों में संस्कृत किया हुआ पूरा उसमें बनाया हुआ पूरा ये तो पंचन सुप कपाल सुप और सहितार्थ विषय में यहाँ पर समाप्त हो गया। सहितार्थ विषय आगे जो है उत्पत्ति होगी अनुपस्थिति, तो सहितार्थ विषय में समाप्त हुआ और सुप्रधात पारिपर के जन पूर्वत पुष्ट कर दिए, पंच कपाल हो गया और पंच कपाल जो है प्रातिपदिक है, ज्ञान प्रातिपदिक है, ज्ञान प्रातिपदिक सहिता जो संस्कृत भक्षा, संस्कृतम भक्षा ये बोल रहे हैं कि सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से संस्कृतम भक्षा जो है वो 15 नंबर सूत्र है, 4-2-15 निकाल लीजिए। संस्कृतम अकारांत नपुंसक लिंग संस्कृत शब्द प्रथम एक वचन है, भक्षा अकारांत पुलिंग भक्ष शब्द प्रथम की बहुवचन है, अनुवृत्ति जो है तत्व धृतभवत्रेभ्य जो 4-2-13 नंबर है इसके सत्र की अनुवृत्ति आ रही है और सहिता ज्ञान प्रतिपदा प्रत्येक अनुवृत्ति आ ही रही है। सत्र मैंने सप्तमी समर्थ हो गया, सत्र की सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम इतने संस्कृतम, यहाँ पर संस्कृतम जो प्रथमा है परंतु सप्तम्यर्थ में प्रथमा है ऐसा समझ लीजिए, तो संस्कृतम इतने तस्वीन अर्थ यथा विहितम भक्षा, यदि यद संस्कृतम जो संस्कृत है यदि वह भक्षा हो, यदि संस्कृतम भक्षा से जो कुछ भी संस्कृत किया गया वो भक्ष हो, वह भक्ष पदार्थ हो, खाने से योग्य पदार्थ हो, खाने वाला पदार्थ हो, तो तब ही जो है संस्कृत अपने तो ये जो है पांच कपालों में बना हुआ प्रोडास, पकाया हुआ संस्कृत हुआ प्रोडास, शुद्ध किया हुआ प्रोडास, तो यहाँ पर जो है प्रोडास खाने वाली चीज होती है, भक्ष होती है, भक्ष पदार्थ है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये संस्कृत जो है उसकी जो प्रोडास हुआ वह भक्ष है और खाने वाला है, इसलिए कह रहे हैं कि संस्कृतम तक संस्कृतम सत्य, यदि वह संस्कृत जो है यदि संस्कृतम भक्ष भक्षा भक्त, यदि वह संस्कृत जो है भक्ष होता है भक्त पदार्थ, तो यहाँ पर जो है पंच कपाल यथा अण हो गया और संख्या पूर्व भी संख्या पूर्व है जिस के हिसाब से करें कहते हैं, तो संख्या पूर्व जी से पहले जी भी संज्ञा कर दी का हिसाब से करें, पहले ही कर दीजिए बाद में करने को सकता नहीं, तो पहले ही कर दीजिए जुगु है या जुगु संज्ञा होने से जुगो लोग पते जुगो लोग पते जुगु संज्ञक जो भी शरीर प्रत्यय है उसका लुप्त होता है, अनपत्य अनपत्य से होना, तो यहाँ पर ये अण जो है, अण जो है वह द्विगु का निमित्त है, अण जो है द्विगु का निमित्त, क्यों क्योंकि चरितार्थ विषय होने पर ही यहाँ पर पंसु कपालेषु संस्कृतम पांच का चरितार्थ विषय होने पर ही यहाँ पर समास हुआ है। और तद्धित यहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु जो संख्या पूर्व में है सत्पुरुष समासों की द्विगु संज्ञा होती है जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में। तो यहाँ पर जो है कि अण है संख्या का निमित्त सचितार्थ विषय में ही सचितार्थ विषय अण निमित्त हो गया द्विगु संज्ञा का। इसलिए द्विगु का जो निमित्त अण है ये मैं पढ़ा दिया हूँ याद आ रहा है द्विगु का जो निमित्त जो अण है उसका लुप हो गया अपत्य अर्थ में नहीं होगा अपत्य भिन्न अर्थ अपत्य है ही जो संस्कृत अर्थ तो लुप हो गया है। तो अण जो तो पंच कपाल हुआ और फिर पुरस्वति करके जो है पंच कपाल ये बन जाएगा ये मैंने पढ़ा दिया। अब आगे जो है सहितार्थ के बाद जो है उत्तर पदे का उदाहरण दे रहे हैं उत्तर पदे का दिशा वाची पद हम दे रहे हैं वह है पूर्व शाला प्रिय शाला प्रिय तो पूर्वा शाला प्रियाय पूर्वा शाला प्रियाय या पूर्व शाला प्रियाय अपरा पहले जो है पूर्वा शाला में ये है तो पूर्वा च इयम शाला पूर्व शाला कर्मधारय समास कर देंगे पूर्व शाला प्रिय में पूर्वा च इयम या पूर्वा चाला तो पूर्वा चातु शाला च या पूर्वा च इयम शाला पूर्व शाला कर्मधारय और फिर पूर्व शाला प्रियाय पूर्व शाला प्रिय है तो ये बहुत ही समास हो गया मैंने पूर्व शाला प्रिय है जिसके पूर्व शाला प्रिय है जिसके ताकि यहाँ पर बहुबरी समास दिखाया जा रहा है पर ये है जिसका प्रिय जिसका इष्ट जो है पूर्व शाला है वो पूर्व शाला प्रिय होगा जब पूर्वासु शालासु प्रियासु पूर्वासु शालासु प्रियासु इस अर्थ में बहुबरी है पूर्वा शाला प्रियायस्य तो बहुवी समास होने से अनेक मन्य पदार्थ है अनेकम सुबंतम समर्थम समर्थे सुबंती समस्ते अन्य पदार्थे च वर्तमानम अनेकम सुबंतम समर्थे सुबंती समस्ते तो अन्य पदार्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंत है वह समर्थ सुबंत के समान उसके साथ समास को प्राप्त होता हुआ है बहुव्रीहि समास आगे आने वाला ही है और महाविभाषा है आपको बताया हुआ हूँ कि महाविभाषा से विकल्प से तो हो ही जाएगा विग्रह वाक्य रहेगा एक बार क्या है कि समस्त पद तो जब अर्थ करेंगे तो अनेकम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास भवति अन्य पदार्थ वर्तमान तो यहाँ पर अन्य पदार्थ है ही यस्य तो मैंने पूर्व शाला प्रिय है जिसको जिसको प्रिय है जिसको अन्य व्यक्ति हो गया ना अन्य पदार्थ हो गया वर्तमान तो इसलिए यहाँ पर त्रिपद बहुव्रीहि हो गई तो कृतय समासा सुधापति यदि पूर्वत करके पूर्व शाला प्रिया अब जो है सहितार्थ उत्तर पद समहारे सहितार्थ विषय में उत्तर पद के परिस्थिति है प्रिया जो है उत्तर पद है प्रिया उत्तर पद है तो उत्तर पद के परिदृश्य जो पूर्व शाला है उत्तर पद के परे रहते जो पूर्व शाला है ये समास को प्राप्त मतलब उत्तर पदे परतः दिक्वाची पंचवाती सुबंधन तो यहाँ पर उत्तर पद परे है, उत्तर पद परे है यहाँ पर प्रिया, तो यहाँ पर दिशावाती जो सुबंध है उस शाला जो सुबंध है दिशावाची सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ जो है समास होता है। तो यहाँ पर समास होने से पूर्व शाला जो समास है, समास होने से पूर्व शाला की तत्पुरुष समास संज्ञा हुई, तत्पुरुष है तो पूर्वाचार्य शाला से दिखे ही थे, तो विग्रह करके आपको बता दिया था। तो पूर्वा शाला जो है ये कर्मधारय तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास होने से इसमें स्वर क्या हो गया, बहुव्रीह प्रतिज्ञा पूर्व पदम। ये जो बहुव्रीह समास में प्रकृति से पूर्व पद प्रकृति से होता है, मतलब पूर्व पद को प्रकृति भाव होता है, ये नियम है। बहुव्रीह समास होने से आप निकाल लीजिए ईश्वर प्रकरण है, समझा दूं आपको, ये पहला ही सूत्र है, बहुव्रीह प्रकृत्या पूर्व पदम, ये छठा अध्याय दूसरा पाद का पहला सूत्र निकाल लीजिए, छठा अध्याय दूसरा पाद का पहला निकाल लिए, बहुव्रीह प्रकृत्या पूर्व पदम, बहुव्रीह प्रकृत्या पूर्व पदम निकाल लिए जी, बहुव्रीह प्रकृत्या पूर्व पदम, बहुव्रीह कारांत पुमलिंग बहुव्रीह शब्द प्रश्न सप्तमी प्रकृत्या पूर्व पदम अकारांत नपुंसक पूर्व पद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब पूर्वम च तत्पदम चैती पूर्व पदम कर्मधारय समास कर दीजिएगा, तो बहुव्रीह मैंने बहुव्रीह समास से पूर्व पदम मैंने पूर्व पदम प्रकृत्या भवति, बहुव्रीह समास से पूर्व पदम प्रकृत्या भवति, बहुव्रीह समास में पूर्व पद प्रकृति से होता है, उसका जो मूल है उससे होता है पूर्व, तो कि बहुव्रीह समास में पूर्व पद का जो स्वर है वह स्वर वैसा ही रहता है, बहुव्रीह समास से पूर्व पद से यह स्वर सब प्रकृत्या भवति, वो जैसा का तैसा ही रहेगा, उसमें बदलेगा नहीं, ऐसा का तो जैसे इसमें उदाहरण दिया है काष्णोत्तरा संगा, माने काष्णोत्तरा संग काष्णोत्तरा संगा जो है तो क्या हो गया, कार्ष्ण उत्तर कृष्ण जो मृग चर्म काला मृग मन मृग का चमड़ा जो है कृष्ण मृग चर्म, तो कृष्ण मृग चर्म उत्तरा मन उत्तर ऊपर उत्तरा संग आसंग मन कृष्ण मृग वर्म जो है चर्म जो है ऊपर बांधने का वस्त्र स्थानी है जिसका ऊपर बांधने का मन ऊपर बांधने का वस्त्र के स्थान में वो उसको लिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है कृष्ण मृग को कहते हैं कार्षोत्तर रासंग जो है यहाँ पर कृष्ण मृग को कहते हैं, और कृष्ण मृग का जो विकार है सस विकार इस अर्थ में जो है प्राणी रहता दिव्यो से जो है अ प्रत्यय होकर कार्ष्ण बना है, तो कृष्ण जो मृग है कृष्ण मृग का यहाँ पर कृष्ण का मृग काला मृग, तो कृष्ण जो मृग है उसका जो विकार हो गया और चमड़ा है उसमें अई प्रत्यय हो गया तो कार्षण बना है। अब यह कार्षण उत्तरा संगा यस्य कार्सन उत्तरासंगायन मैंने कार्सन मृग का चर्म उत्तरासंग है जिसके मैंने जिसका मृग का चर्म उत्तरासंग है उत्तरा मैंने ऊपर उत्तर मैंने ऊपर ऊपर बांधने का वस्त्र स्थानीय है तो यहाँ पर बहुवी समास करके जो है कार्सनोत्तर संगा संगा जो बना तो यहाँ पर समासस्य से जो क्या किया अंतोदात की जो प्राप्ति थी उसमें जो है प्रकृति स्वर विधान कर दिया तो प्रकृति स्वर का क्या है काश में जो यही आया था यही प्रकृति इन इत्यादि नित्यम है कि इस नित्य के पर रहते काश को आद्युदात हो गया और सबसे घात हो गया मतलब प्रकृति स्वर यहाँ पर समास समान समान समास जो अंतोदात होता है तो कार्सन उत्तरा संगह यस्य तो ये समास है बहुव्रीहि समास है तो यहाँ पर जो है समास का अंतोदात होना चाहिए था परंतु कि नहीं बहुव्रीहि समास में पूर्व पद जो होगा वह प्रकृति से होगा पूर्व पद का पहले जैसे प्राप्ति है तो पहले कृष्णस्य विकार अर्थ में जो हमने किया था प्राणी रहता दिव्योई से अय प्रत्यय तो जो इन इत्याग्रित्यम से वहाँ पर आद्युदात हुआ वही रहेगा ये कह रहा है तो ऐसे ही यहाँ पर पूर्व शाला प्रिया तो प्रिया यहाँ पर उत्तर पर पूर्व शाला की जो है तत्पुरुष संज्ञा है तो तत्पुरुष संज्ञा होने से क्या हुआ यहाँ पर सामान्य रूप से जो समासस्य जो है तो यहाँ पर पूर्व पद प्रकृति स्वर पूर्व बहुव्रीहि प्रकृति पद उनसे प्राप्त हुआ परंतु पूर्व शाला के जो ला है उसको समासस्य से उदात्त हुआ क्योंकि समासस्य अंतोदात करता है क्योंकि यहाँ पर विशेष जो कहा है वो ये कहा है कि उत्तर पद के परिणते इसकी पूर्व शाला की जो है पूर्व शाला की जो है तत्पुरुष संज्ञा है तो यहाँ पर बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम बहुव्रीहि में प्रकृति से पूर्व होता है तो पूर्व पद पूर्व शाला का वो स्वर न होकर के समासस्य से जो है यहाँ पर अंतोदात हुआ तो यहाँ पर विशेष रूप से जो है स्वर करना ही तत्पुरुष समास का फल है और तत्पुरुष संज्ञा पूर्व शाला की है सो बता ही दिया था तो समासस्य जो है जो पहले भी बताया हुआ हूँ तो जो ला जो है लकार उत्तरवर्ती जो आकार है अंत में है तो इसलिए उसकी जो है उदात संज्ञा हो गई समासस्य उदात हुआ क्योंकि पूर्व शाला बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम यहाँ पर उसे सामान्य से समासस्य अंतोदात तो प्रिया का आ का होना था प्रिया के आ का होना था वो आ को न होकर के क्या किया उत्तर पद होने के कारण विशेष उत्तर पद होने के कारण बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से मैंने समासस्य से जो है अंतोदात था तो करा था बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम सबसे पहले समासस्य इससे अंतोदात प्राप्त हुआ पूर्वशाला प्रिया में या कार्यवर्ती आकार का परंतु उसका अपवाद है बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम क्योंकि बहुव्रीहि समास में पूर्व पद प्रकृति से होते हैं तो पूर्व पद प्रकृति से होता है तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास से पूर्वशाला प्रिया तो यहाँ पर जो है फिर जो प्रकृति से है तो यहाँ पर प्रकृति क्या प्राप्त था जी पूर्वा चासु शाला से थी पूर्वशाला पूर्वा चासो शाला च इति पूर्वशाला यहाँ पर ये कहा कि प्रकृति से हो तो यदि यहाँ पर मान लीजिए कि प्रकृति से होता तो पूर्वा जो शाला है पूर्वा शाला ये भी समास है तो समासस्य अंतोदात प्राप्त है समासस्य से अंतोदात प्राप्त है परंतु यहाँ पर क्या होगा, वो पूर्व साल प्रिय जो है उसको बताया तो कुछ नहीं कहा। चलिए इस पर हम थोड़ा और विचार के फिर बताएंगे कि पहले यदि पूर्व पद प्रकृति क्या प्राप्त था तो उसको ये करके कर दिया कि नहीं, समास सबसे उत्तर पद प्रिया उत्तर पद रहते पूर्व शाला का जो समास सबसे अंत प्राप्त था। हालांकि समास सबसे अंत तो यहाँ पर भी प्राप्त है ऐसे करें तो, परंतु इसमें कुछ विशेष होगा कर्मधारय समास के लिए कुछ तो वो देखेंगे कि उसमें आद्युदात होता है क्या होता है, तो फिर ये करके नहीं समास सबसे अंत होगा तो अंतोदात पूर्वाशाला प्रिय हुआ है और फिर जो है स्त्रिया पुम्मत भाषित पुम सगन क्रिया दृष्टि से जो पुम्मत भाव हो गया है पूर्वा का पूर्व हो गया है भाषित पुंसक स्त्री शब्द से ऊंग वर्जित भाषित पुंसक स्त्री शब्द जो है तो उसको पुम्मत भाव हो जाता है तो पूर्व हुआ है। और तो पूर्वशाला प्रिया हो गया है या सर्वनाम वृत्ति मात्र पुम्मत भाव वक्तव्य इससे भी कर सकते हैं कि सर्वनाम वृत्ति मात्र में कुम्भत भाव है इसलिए उससे पूर्व कुम्भत भाव हो गया, तो इससे कीजिए या कुम्भत भाव उससे कीजिए पूर्व शाला प्रिया। अब स्त्री जो है गो स्त्री उपसर्जन उपसर्जन गो और स्त्री प्रत्यांत जो है तो यहाँ पर प्रिया उपसर्जन है गौण है अन्य पदार्थ प्रधान है तो इसलिए इसको जो है अर्थ हो गया पूर्व शाला प्रिय हो गया और पूर्व शाला प्रिय बन गया। ऐसे ही अपराशाला पे ऐसे अपर शाला प्रिय बन गया है ये हुआ तो सिद्धि समझ में आ गया जी। और हमें जो है जैसे कल हमें अभी मैं हालांकि इसमें मैं थोड़ा देख रहा हूँ 6.1.1 से 2.17 है कल आप हमें ध्यान दिला दीजिए कि उसका फिर मैं समाधान कर दूँ कल मैं इनमें से विचार पूरा कर लूंगा। देखेंगे राजपुरुष ब्राह्मण कमल कन्या सुन पट शब्द नदी घोष राज ब्राह्मण समिति समास है तो ये जो है इसमें इससे तो प्राप्त था ही और फिर उसको त्रपद की तरह से कर दिया उसमें कोई ना कोई अंतर होना चाहिए तभी उसका जो है ये बनाया गया। वो कल मैं आपको बताऊंगा कल देख करके फिर विचार करके मैं आपको बताऊंगा। आगे दर्शन सुनते हैं आगे है पंचगव धन तो पंचगव धन है पंचगव धन पंच गावो धनम यस्य पांच गाय धन है जिसके इसके पांच गाय धन है तो पंचन जस गोजस पंच पले मैंने वैसे अब पंचगव धन में जो है संख्या का है पंच गाबु धनम यस्य पंचगव धन ऐसे पंच नाबु धन से पंच नाबु धन यहाँ पर पंचन जस गो जस धनसु पूर्व सब कुछ समास लगाने की तरह से पंच गो धन हो गया है। तो धन के उत्तर पद रहते पद संहारे से जो है यहाँ पर पंच गो की जो तत्पुरुष संज्ञा है तत्पुरुष संज्ञा होने से गोरत अधित लोकी समासांत टच प्रत्यय हो गया है निकाल लीजिए 5492 पांच कार 92 पंचम अध्याय चतुर्थ पाद कार 92 नंबर से 5492 निकाल लीजिए। गोरा पद श्लोक की निकाल लिए गो गो ओकारांत त्रिलिंग का पुमलिंग दोनों में होता है, पंचमी विभक्ति एक वचन है और सभी श्लोक की लकारांत ककारांत पुमलिंग और सभी श्लोक सब सपने से एक वचन है, समास है और सभी श्लोक में सविता से लोग सदित लोग षष्ठी तत्व समास हो गया, न सदित लोग असदित लोग अश्विन और सदित लोग नहीं तत्व समास हो गया, अगर षष्ठी तत्व से गर्व नहीं तत्व समास हो गया। ऊपर है राजा सखी भैस तच, राजा सखी भैस तच 5491 से जो है टच के अंदर तैयार हुए हैं और समासांता सविता ज्ञान प्राधिक अधिकार तैयारी है। ऊपर जो है सत्पुरुषांगुल संख्याया गया 5486 इसे सत्पुरुष शक्ति केंद्र तैयारी हुए और समासांता का जो अधिकार है समासांता जो सूत्र है पर समासांता ये भी अधिकार सूत्र है यहाँ पर 5468 नंबर सूत्र 5468 उससे 65 नंबर सूत्र है उससे समासांता का अधिकार चल रहा है उससे अनुभूति आ गई। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया गो गो शब्दांता प्रातिपदिका है जी, गो शब्दांता और तत्पुरुष है तो अर्थ साथ विभक्ति भी परिणाम है, इस अर्थ कारण विभक्ति बदल जाता है इसलिए तत्पुरुषार्थ हो जाएगा। गो शब्दांता तत्पुरुषार्थ प्रातिपदिका समासांता तत्पुरुष भवती माने गो शब्दांत जो तत्पुरुष संज्ञक प्रातिपदिक है गो शब्दांता तत्पुरुष संज्ञकात या तत्पुरुषात गो शब्दांता तत्पुरुष संज्ञकात प्रातिपदिका समासांत तच प्रत्यय भवती तब और तदित लोकी बोलने की और तदित लोकी तदित लुक न होने पर यदि तदित लुक न होने पर था तो वो जो तत्पुरुष है तदित लुक न होने पर होता हो तो यदि वो तत्पुरुष है तदित लुक विषय न हो तो तदित लुक विषय न हो तो अर्थात तदित प्रत्यय का लुक न हुआ हो तो तदित प्रत्यय का लुक नहीं होगा तभी तत्पुरुष समास से परे जो है समासांतर प्रत्यय होगा और तदित का यदि लुक हो जाएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर तदित का लुक नहीं है जैसे कि वहां पर पीछे लुक हो गया था ना जी द्विगोर लुगन प्रत्यय से जो लुक हो गया था वहां पर तदित का लुक हो गया था लुक विषय था तदित का लुक हो गया था यहाँ पर ऐसा नहीं यहाँ पर करें कि तदित लुक ही तू न भगवती तदित लुक होने पर सत्व समाज से टच प्रत्यय नहीं होता तदित लुक नहीं होगा तो टच प्रत्यय होगा इसलिए अर्थ हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि गो शब्दांता तत्व संजका प्रातिपदिका समासांता टच प्रत्यय भगवती और तदित लुक और तदित लुक की सती या सचेत तत्पुरुष तदित लुक न हो यदि वह तत्पुरुष तदित लुक होने पर तदित लुक होने पर यदि वह तत्पुरुष न हो तो तदित उधर लुक हो रहा हो उसमें तत्पुरुष हो तो नहीं बोले तदित लुक होने पर नहीं होगा ये। तो यहाँ पर देखिए कि पंच गोधन जो है यहाँ पर जो टच प्रत्यय हुआ है इसका लुक नहीं हुआ है, यदि वह तत्पुरुष तो पंचगो तत्पुरुष जो है यदि वह तत्पुरुष है तदित लुकी तदित लुक होने पर नहीं हो तो तद्धित लुक मैंने विषय का न हो तो विषय सत्य तद्धित लुक विषय का न हो तो यदि वह तत्पुरुष तद्धित लुक विषय का न हो तब होगा ये विषय सत्य मानिएगा सती सप्तमिने तद्धित को मैं तत्पुरुष को निमित्त मान करके तद्धित का लुक नहीं हुआ हो जैसे वहां पर दुग्गु को निमित्त मान करके अन्य का दुग्गो लोगों पत्ते से हो गया था तद्धित को निमित्त मान करके होगा तो यहाँ पर तद्धित को निमित्त सॉरी तत्पुरुष को निमित्त मान करके यहाँ पर लुक नहीं हुआ इसलिए यही कह रहे हैं कि सचेत तत्पुरुष तद्धित बने वह तत्पुरुष तद्धित लुक विषय न हो तो यहाँ पर समासांत प्रत्यय हो गया ये पंचगो तद्धित लुक विषय नहीं है पंचगो टच और आगे धन है अनुबंध लोप तच का हो जाएगा तो पंच गो अ और धन है एचो यावा कर दीजिए एचो यावा कर दीजिए तो पंच गो अ पंच गवा वो को अब हो जाएगा अचिन्ह संजन तो पंच गवा और धन सुबह करके पंच गवा धन बन जाएगा है? तो यहाँ पर भी जो है जैसे पूर्व में सिद्धि किए हैं स्वर प्रकरण का ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पर समासस से अंतोदात्त हो जाएगा वो विपक्ता पुदन जो पूर्व पद प्राप्त था वो करके करें कि नहीं उत्तर पद के परिणत उत्तर पद परिणत जो है समासस से जो है अंतोदात्त हो गया मैं तो तत्पुरुष संज्ञा हुई है उत्तर पद के परिणत इसलिए यहाँ पर समासस से अंतोदात्त हो गया है पंच गव में जो है गकारोत्तरवर्ती जो वकारोत्तरवर्ती जो अकार है उसको अंतोदात्त हुआ है प्रणदातम पद में एक वर्जम और संचा संज्ञा करके पूर्ववत ही कर दीजिएगा इसी प्रकार पंच नाभ जो है पांच नौकाएं प्रिय हैं जिसके पंच नाभो धनम यस या पंच नाभ पांच नौ का धन है जिसके या पांच नौ का प्रिय है जिसको वैसे हो जाएगा बस यहाँ पर विशेष इतना ही है कि पंच नव धनम या पंच नाव प्रिय जो है पंच नाव प्रिय पंच नाव प्रिय या पंच नाव धन कुछ भी ले लीजिए तो यहाँ पर नाभो द्विगो से जो समासांत टच प्रत्यय हुआ बस यही विशेष है और इसमें कोई विशेष नहीं है नाभो द्विगो निकाल लीजिए पांच चार 99 पांच चार समासांत जो टच प्रत्यय होता है पांच चार 99 नंबर से निकाल लीजिए निकाल लिए पांच चार 99 नाभो द्विगो नाभ वकारांत पुलिंग नावशत पंचमी व्यक्ति एक वचन है द्विगो हो हालांकि वकारांत ने मैं गलत बोल दिया नौ शब्द औकारांत पुलिंग नौ शब्द या स्त्रीलिंग नौका है ना स्त्रीलिंग औकारांत स्त्रीलिंग नौ शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है वकारांत नहीं है गलत बोला मैं द्विगो हो द्विगो हो द्विगो है उकारांत इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग द्विगु शब्द पंचमी विभक्ति हिंदी में तो नौकाएं आती है ऐसा कहते हैं ना नाव पुमलिंग हो जाएगा पुमलिंग है दोनों पुमलिंग उकारांत पुमलिंग उकारांत पुमलिंग द्विगु शब्द स्त्रीलिंग भी कर देंगे तो ऐसी बात नहीं अनुवृत्ति जो है टच की आ रही है तत्पुरुष सत्य समासांता सहिता ज्ञान प्रतिपत्र सत्य मूर्ति आ रही है तो नौ जो है शब्दांता तत्पुरुष संजका प्रातिपदिका और यहाँ पर द्विगो भी है तो द्विगु संजका ये विशेष नौ शब्दांता द्विगु संजका तत्पुरुषात प्रातिपदिका समासांता टच करते हैं तो नौ शब्दांत द्विगु संजक जो है तत्पुरुष प्राप्ति तत्पुरुष संजक द्विगु संजक तत्पुरुष या द्विगु संजक तत्पुरुष प्रातिपदिक से जो है समासांत प्रत्यय होता है। समासांत करने समास का अंत अवय तच प्रत्यय हुआ बस यही विशेष और कुछ नहीं है। और पंच नाव प्रिय बन गया। अब आगे है पंच पुली समहार। समहार में दिशावाची का उदाहरण पंचानाम पुलानाम समाहारः इति पंचपुली। पांच पुलियों का समाहार ऐसे अष्टानाम अध्यायनाम समाहार अष्टाध्यायी आठ अध्यायों का समाहार समूह। तो यहाँ पर समाहार अर्थ है समाहार विषय है समाहार अभिधेय है प्रथम है। तो सहितार्थ पंचन आम और फूल आम पूर्वक समाहार जैसे यहाँ पर समाहार विषय है समाहार गम्यमान है तो इसमें समास हो गया और अन्य सभी कार्य पूर्वत ही हो गया तो पंच फूल बन गया। और पंच फूल जो है संख्या पूर्व द्विगु से जो है संख्या पूर्व में है जिसके है, जिस तत्पुर समास को उसके द्विगु संज्ञा होती है तो पंच फूल की द्विगु संज्ञा हुई। द्विगु संज्ञा होने से यहाँ पर पंचपुली है तो गी प्रत्यय करना है तो पंचपुली तो पंचपुल है। इसमें यहाँ पर जो है द्विगो हो सूत्र है निकाल लीजिए चार एक इक्कीस चार एक इक्कीस चतुर्थ अध्याय पहला पाद का चार एक इक्कीस निकाल लिए द्विगो जी द्विगो हो उकारांत उमलिंग द्विगु शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन अनुवृत्ति जो है यहाँ पर नीप की अनुवृत्ति आ रही है जो है ऋणेभ्यो नीप चार एक पांच है उससे नीप की अनुवृत्ति आ रही है और ज्ञान प्रातिपद का तो चल ही रहा है प्रत्यय प्रश्न चल ही रहा है और अनुपसर्जनार्थ ये जो अधिकार सूत्र है चार एक चौदह इससे अनुपसर्जनार्थ की अनुवृत्ति आ रही है और शासा जो है अतः की भी अनुवृत्ति आ रही है। अतः जो है अतः माने जो अजाद्य तस्ता चार एक तो चार नंबर सूत्र इसमें जो अजाद्य में अतः जो पढ़ा हुआ है तो ये अतः की अनुमति जो है संपूर्ण स्त्री प्रकरण में जाएगी। तो अतः सबके साथ बैठ जाएगा यदि हलंत नहीं हो तो माने हलंत प्रातिपदिक कौन से जो स्त्री प्रत्यय का विधान किया गया है ऐसे स्थलों में तो असमर्थ है इसलिए नहीं होगा तो यहाँ पर अतः इसमें अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी अर्थ हो गया कि द्विगु संजकात द्विगु संजक हो गया अतः है प्रातिपदिक का विशेषण अदंतात तो अनुपसर्जन भी है तो द्विगु संजकात अनुपसर्जनात अदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम स्त्रियाम का भी अधिकार चल रहा है कि जो स्त्रियाम जो है चार एक तीन नंबर सूत्र है उसे कर्तव्य अधिकार चल रहा है। तो स्त्रियाम गी प्रत्यय भवती ऐसा हो गया। द्विगु संजकात अनुपसर्जनात् अदंतात् अदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम गी प्रत्ययो भवती। यहाँ पर है कि अदंत है, पंचकूल है, तो और अनुपसर्जन पांच कूलों का समाहार। पंचकूल जो शब्द है, अनुपसर्जन है, प्रधान है, गौण नहीं है, मुख्य है, पांच कूलों का समाहार या आठ अध्यायों का समाहार। तो अनुपसर्जन है तो अदंत है, अदंत अनुपसर्जन द्विगु संजक है ही, प्रातिपदिक से जो है स्त्रीलिंग में जो है यहाँ पर गीप हो गया है और पंचकूली बन गया। तो पंचानाम पुराण समहारा जो पंचकूली है तो स्त्रीलिंग में शब्द के पुमलिंग में भी होता है क्या, उसका पंचकूल भी बनता है तो नहीं, इसी पर वार्तिक है, इसमें वार्तिक है ये दूसरा अध्याय चौथा पाद के तीसरे नंबर जो सूत्र है उस पर वार्तिक है कि अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियां भाष्य है। अकारांतोत्तर पदो द्विगुः माने अकारांत उत्तर पद वाले जो द्विगु संजक होगा वो द्विगु स्त्रीलिंग में कहे जाते हैं, स्त्रीलिंग में ही होगा, उसका पुमलिंग बनता ही नहीं है, बस अकारांतोत्तर पद जो द्विगु है वो स्त्रीलिंग में होते हैं। इस बात से जो अकारांत उत्तर पद वाले जो पंचकूल है उसे स्त्रीलिंग में स्त्रियाम के अधिकार में यहाँ पर नित्य जो है द्विगु से जो गीप हो गया, इसलिए पंचकूल गीप, गीप को मान के पंचकूल की जो है अंग संज्ञा और यशिभम से भ संज्ञा, फिर अंगत के अधिकार भक्त के अधिकार में यह सेति का आकार का लोप हो गया, पंचकूल ही अच्छी नम पंचकूली पंचकूली। और पंचकूली द्विगु एक वचन, द्विगु और एक वचन, द्विगु जो है एक वचन होता है पंचकूली। ये दो चार एक नंबर सूत्र निकाल लीजिए, दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद, दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है द्विगु एक वचन, दो चार एक, बच्चे आगे पढ़ने वाले ही हैं तो कर लीजिए, दो चार एक निकाल लिए। हाँ द्विगु एक वचनम, द्विगु उकारांत पुमलिंग द्विगु शब्द प्रथमांत एक वचन है, एक वचनम अकारांत नपुम सकलिंग एक वचन शब्द प्रथमांत एक वचन, एक वचन में एकस्य वचनम एक वचनम, एकस्य अर्थस्य वचनम एकस्य वचनम, एक का कथन एक वचन माने एकस्य वचनम माने एकस्य अर्थस्य वचनम, इति एक वचनम द्विगु समासा है एक वचनम माने एकस्य अर्थस्य वाचकम, पांच पुलों का माने पंचकूला समाहृता पंचकूली माने पांच पुलियों का समाहार समाहार, तो एकत्रित पंचकूली दशकूली, तो एक अर्थ को ही कहेगा, यानी कि पांच पुल है तो पांच चीज को कह देगा, ऐसा नहीं करे, वो एक को ही कहेगा मैंने पूरा पांचों मिलकर के एक हो गया, ऐसे अष्टाध्याय अष्टानाम अध्याय नाम समारती अष्टाध्यायी। तो यहाँ पर द्विगु एक वचनम, द्विगु एक अर्थ से वाचको भवती, द्विगु जो है एक अर्थ का वाचक होता है, एक अर्थ को कहने वाला होता है, यानी कि आठ अध्यायों का समाहार है तो आठ अध्याय मैंने एक अर्थ को न करके अनेक अर्थ को कहेगा, सुनी सब मिलकर के पूरे मिलकर के एक अर्थ को ही कहेगा, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर द्विगु समास एक वचन एक अर्थ का वाचक होता है। और एक अर्थ का वाचक होने से पांच पुलों का समाहार, पांच पुलों का समाहार तो वहां पर लग रहा है कि पांच पुलों का समूह है, तो जब पांच है पुल तो इसमें बहुवचन होना चाहिए, अनेक है तो पुलिंदा है, तो ये द्विगु एक वचन से एक अर्थ का वाचक जब हो गया ये, तो एक अर्थ का वाचक होने से यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति द्विवचन में कर्तव्य व्यक्ति एक वचन, तो एकत्व विवक्षित है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक भाव हो गया इसे तो यहाँ पर एक वचन सु आया, पंचकुली सु, और सु आकर के सु का लोप हो गया, लोप हो गया, तो इसलिए पंचकुली हुआ। इस प्रकार अष्टनव अध्ययनम समाहारा जो है अष्टाध्यायी है, कुछ नहीं अष्टम अध्याय अष्टाध्याय इत्यादि करे सब कुछ मन जो है अब अष्ट अध्याय का समझ अष्टाध्याय अष्टाध्यायी बन जाएगा। ऐसे पंचकुमारी, जैसे पंचकुमारी तो पंचानाम कुमारी नाम समाहार थी पंचकुमारी, तो यहाँ पर पंचनाम कुमारी आम है, यहाँ पर पूर्ण समास कर दीजिएगा, पंचकुमारी हो गया और एक वचनम से जो है एकवद भाव हो गया, और एकवद भाव होने से एकवद भाव दीर्घ वचन से गुस्सा हुआ, तो यहाँ पर पंचकुमारी नपुंसक लिंग हो गया, नपुंसकम, वो एक भाव जो होता है वह नपुंसक होता, नपुंसक होने से हस्त नपुंसक से प्रातिपदिक को हस्त हो गया, तो पंचकुमारी हो गया, कुमारी हो गया, और इकार को हस्त हुआ, सु आकर के सुवर्ण नपुंसकात सु को मैंने नपुंसक सु का लुक हो जाता है, लुक हो गया है, तो पंचकुमारी बन गया, दस कुमारी बन गया, इस तरीके से बन जाएगा, वो कोई विशेष बात समझ गया जी। अब समय हो गया है, अब कल एक बार ध्यान दिला दीजिएगा, पीछे वाला उसका मैं समाधान कर लूंगा, कल इस समय विचार करके, अभी कोई शंका हो तो पूछिए, तो मंत्र पाठ करते हैं, समय हो गया। पाल बोध जी आपको कोई समझ में आया कि नहीं आया, अनंत जी जो भी विद्यार्थी है सभी को समझ में आया, स्वाति जी, चलिए अनंत जी आप समझे, चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी नमस्ते।